Ta płyta nosi tytuł Red Hills Road, a wykonawcy i autorzy to Sly and Robbie. Legendarna sekcja rytmiczna z Jamajki. Sly Dunbar gra na perkusji, Robbie Shakespeare na gitarze basowej. Od połowy lat 70. mniej więcej oni są wyrocznią w dziedzinie grania reggae, a zwłaszcza jak sekcja rytmiczna powinna grać reggae. No a wiadomo, że w muzyce reggae to bardzo ważne, jak sekcja powinna grać, prawda? No ale zatrudniani są także przez artystów muzyki pop i rocka. Mick Jagger między innymi w latach 80. wybrał Sly and Robbie do produkcji swojej płyty, no i to bardzo, bardzo pomogło w ich karierze. Szacuje się, że Sly and Robbie wzięli udział w nagraniu około 200 tysięcy utworów muzycznych. A ich najnowsze dzieło, Red Hills Road, to album, który odwołuje się do muzyki z dawnych klubów tanecznych działających na Jamajce. You, baby. Słuchają Państwo audycji Dym na wodzie, ale to nie jest odnalezione po latach nagranie Barry White'a. To współczesna płyta z Jamajki, Sly and Robbie, Red Hills Road. No to skoro jesteśmy przy artystach nieco dla nas egzotycznych, wystąpi dla Państwa teraz Bombino, artysta z Afryki. O, już zaczyna i on wystąpi dla Państwa koncertowo z Amsterdamu. Ten koncert został. Bombino. 40 lat już ma mniej więcej, ale wciąż ma ten pseudonim, bo wcześniej zaczyna. No i wtedy wołali na niego Bombino. To z włoskiego. W niektórych rejonach Afryki są tradycje języka włoskiego. Tam była włoska strefa wpływów. No i stąd to się wszystko wzięło. A więc Bombino, artysta z Afryki, pochodzi z plemienia Tauregów, jest przedstawicielem tak zwanego saharyjskiego bluesa. Ma na koncie kilka płyt studyjnych, ale jego żywiołem są występy na żywo z publicznością i wreszcie mamy taki pierwszy oficjalny jego album koncertowy. Ten występ został zarejestrowany w 2019 roku w Amsterdamie w znanym klubie Melkweg. Danam taranin zatoyel udine duanam tam tupukuda danam taranin zatoyel udine duanam tam tupukuda. Yeah. To Bombino, jego pierwszy oficjalny album koncertowy Live in Amsterdam. A za chwilę jeszcze jeden dziś europejski wokalista, który próbuje kariery w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się Ben Glover. My sweet wild lily, I see you floating by between the waves, dancing and the deep drifting sky. Come on, hold to yourself now, lily. You've been gone a while. There's something missing from your eyes, from your smile, sweet wild lily. Wild lily, life comes at us fast. We're so far down the line, there's no going back. We all need our North Star. It's so much more than what we see. Sometimes we stray, get in our own way, be our own worst enemy. Sweet wild lily, oh, sweet wild lily. Don't go searching for your trouble, for your pain. We'll go out the story you've been playing time and time again. The horses run. Now you're lost in your head, in words that were said, tangled in silver threads. Sweet wild lily, ah, sweet wild lily. Ben Glover to folkowy piosenkarz z Irlandii, którego pandemia uziemiła w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojechał koncertować. Do tych zaplanowanych występów nie doszło, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Glover napisał tam nowe piosenki, nagrał je w Nashville z fachową obsługą, no i brzmi teraz znakomicie, zwłaszcza gdy towarzyszą mu amerykańskie koleżanki. I get lost in my hometown. Since he tore the driving down, I find myself all turned around. I get lost in my hometown. I'm getting hard. They say the mirror I'm getting hard to recognize. There's a picture on the wall. We got married in the fall. I don't know those kids at all. There's a picture on the wall. Years go by like days, sometimes the days go by like years, and I don't know which one I hate more. At the same old kitchen table, in the same old busted chair, I'm drinking whiskey and arguing with ghosts, arguing with ghosts. I light one cigarette a day. I watch you burn and walk away. A wisp of smoke in your old ashtray. I light one cigarette a day. No i zobaczymy, jak się potoczy Benowi Gloverowi ta amerykańska kariera. Na razie próbuje. 1:30, proszę Państwa. Zostało nam zatem pół godziny audycji Dym na wodzie. Będzie Jean-Michel Jarre, koncert w Notre Dame. Ale zanim to nastąpi, chciałem powiedzieć, że różne, no przeróżne przyczyny mogą skłonić kolekcjonera płyt do sięgnięcia po konkretny tytuł. W tym oceanie obfitości, jaki zalewa nas w czasach turbokapitalizmu. Jedną z takich przyczyn może być nazwa zespołu. No i to będzie właśnie taki przypadek. Oto nowa płyta niemieckiego zespołu, który występuje pod nazwą Urlaub in Polen. Clock screwed on your heart. Jeśli niemiecki zespół przybiera nazwę Urlaub in Polen, no to muszą być oryginalni artyści i tak jest w rzeczywistości. Jest ich dwóch. Niemiecki duet z kręgu muzyki elektronicznej działa od 20 lat, ale ostatnio miał 9-letnią mniej więcej przerwę w nagraniach, po której jednak zebrał siły twórcze i rezultatem tego zebrania się jest nowy album All, czyli wszystko, z kolejnymi 10 nagraniami. To niemiecka grupa Urlaub in Polen z nowej płyty All. No, słyszą Państwo, że to dzieci grupy Kraftwerk, niewątpliwie. No i na zakończenie audycji Dym na wodzie, pierwszej audycji w tym roku, zapowiedziany Jean-Michel Jarre, wydana w nowy rok płyta Welcome to the Other Side. Muzyka z sylwestrowego koncertu w katedrze Notre Dame. Thank you.